तदनंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सुरथ ने चंपक को अपने नगर के राज्य प्रस्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न जी के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न जी ने अपना अश्व पाकर भैरी बजवाई तथा सब और नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सुरथ जी के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 123। महामुनि वाल्मीकि जी के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बंधना और अश्व रक्षकों की भुजाओं का काटा जाना। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातः काल वह अश्व माता गंगा जी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। माता जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समिधाएं लाने के लिए वन में गए थे। वहां सुवर्ण पत्र से चिन्हित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो कुकुम अंगरू और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है। तुम सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। यह कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्र बंधा था उसमें सुस्पष्ट वर्णमालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्र पढ़ा। पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले। उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, हे अरे, इस क्षत्रिय की दृष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्र पर इतने अपने प्रताप और बल का उल्लेख लिखा है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है, क्या ये ही लोग क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं? इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को तिनके के समान समझकर हाथ में धनुष बाण ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, हे कुमार, हम तुम्हें हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है, अतः तुम इस अश्व को ना पकड़ो। यह सुनकर लव ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए तुम लोग घर जाकर माता का परोसा हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। तदनंतर राजा शत्रुघ्न जी के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देखकर लव से बोले, हे अहो, किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुआ है? लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है। जो इसे छुड़ाने आएगा उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो क्या कर लेंगे? हमारे वाणों की बोछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बंधे हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न जी के सेवकों पर शूरप्रो का प्रहार आरंभ किया। इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न जी के पास गए। पूछने पर सब ने लव के द्वारा अपनी बाहें काटी जाने का समाचार कह सुनाया। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 124। गुप्तचरों से अपवाद की बात सुनकर भगवान श्री राम जी का भरत के प्रति माता सीता जी को वन में छोड़ आने का आदेश और भरत जी की मूर्छा। वात्स्यायन जी बोले, हे भगवन, पहले आप बता चुके हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के निंदा करने पर माता सीता जी को अकेली वन में छोड़ दिया। फिर कहां उनके पुत्र हुए, कहां उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई तथा कहां उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई जिससे वे श्री रामचंद्र जी के अश्व का अपहरण कर सके। शेष जी ने कहा, हे मुने, श्री रामचंद्र जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता जी और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। एक दिन श्री राम जी ने सीता जी से पूछा, हे देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। माता सीता जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगती रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों की देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ। हे नाथ, बहुत दिन हुए मैंने लोपा मुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है। वे सब तपस्या की भंडार हैं। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रतन तथा आभूषण भेंट दूंगी। यही मेरा मनोरथ है। हे प्रियतम, इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार माता सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले, हे जनक किशोरी, तुम धन्य हो, कल प्रातः काल जाना और उन तपस्वनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर माता सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल प्रातः काल मुझे तपस्वनी देवियों के दर्शन होंगे।